Erasmi de copia verborum ac rerum caput 35. Quae commorius copulent contraria. Vir est doctrina quidem egregia verum moribus illaudatis. Est ille quidem vir bonus verum parum eruditus. Vir est ut lingua blandissima ita ingenii amarulenti. Vir est ut optimus prognatus maioribus ita pessimis praeditus moribus. Vir est tam de formis animo quam corpore formosus. Petrus, quem armorum est tacitus conviva, ita est loquacissimus susurro. Ic salutator quidem est comis, sed virulentus obtractator. Blandus est voltu, ceterum animo truculento. Ferrox est intimidus, at in ferroces timidus. Aestate friget, contra hieme callet. Plautus sic usurpavit. Item, venit hoc mihi in mentem magadore, te esse hominem divitem factiosum, me item esse hominem pauperum pauperimum. Item dixit pro contra. Iterum legam. Venit hoc mihi in mentem magadore, te esse hominem divitem factiosum, me item, videst, me contra, esse hominem pauperum pauperimum. Inimicis supplex, in amicos contumeliosus. Ic nullum aditur adverbium. Voluptas parit dolore, contra dolor voluptatem. Finis capitis.